be ala wi fo ba ala wi fo be ala wi fo ba ala be ala wi fo be ala wi fo ba ala wi fo be baba ala wi fo ba ala wi fo be ala wi fo ba ala wi fo be baba Oh. Thank you. Thank you.